tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 dzień lipca, na zegarach 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nadciągają ulewy. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia dla południa i centrum kraju. Koniec pierwszego etapu prac nad deregulacją. Są konkretne pomysły i mają być konkretne przepisy. W maju napisali egzamin. Rankiem maturzyści poznają wyniki. Na synoptycznej mapie Polski dominują kolory pomarańczowy i czerwony. To w związku z ostrzeżeniami przed silnym deszczem i burzami. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed ulewami wydano dla zachodniego Mazowsza, województw łódzkiego, śląskiego i części małopolskiego. Hydrolog Grzegorz Walijewski wyjaśnia, że za taką pogodę odpowiada Niż Genueński. Takie niże są bardzo obfite w opady i powodują bardzo często duże zagrożenie powodziowe. Na szczęście trajektoria przemieszczania się tego niżu jest nieco inna niż we wrześniu zeszłego roku. Grzegorz Duniec z Centrum Meteorologicznej Ochrony Kraju ocenia, że dotychczas niż nie spowodował zagrożenia powodziowego porównywalnego z jesienią ubiegłego roku. Wysokość opadów prognozowana na wrzesień to było 400-500 mm. W chwili obecnej mamy prognozę średnią na zlewie na południu regionu Polski, to jest tylko 180 mm. Wody Polskie podają, że z powodu suszy większość zbiorników ma zwiększoną pojemność powodziową. W nocy najintensywniej padało w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W tym ostatnim województwie 4 osoby z obrażeniami trafiły do szpitali. Wiatr uszkodził około 200 dachów, wieczorem prądu nie miało kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Ponad 300 propozycji, 90 pomysłów wprowadzonych w życie. Takie są efekty 100 dni pracy nad deregulacją. W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy jej etap. Najważniejsze zmiany to m.in. ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej oraz prawo przyjazne przedsiębiorcom. Dla obywateli prostsze będzie uzyskanie zasiłku pogrzebowego, rejestrację samochodu czy formalności przy jego sprzedaży. Kierowany przez Rafała Brzoskę zespół zaproponował ponad 300 zmian. Część z nich dotyczy cyfryzacji. 90 z nich już zostało zrealizowanych. Rafał Brzoska powiedział, że m.in. skończą się kolejki do urzędów. Prawie każdy na tej sali nie jedną godzinę wystał po to, żeby zarejestrować samochód i odebrać tablice rejestracyjne. Do dziś rząd skierował do Sejmu zmiany w 214 ustawach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A o 9:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Od rana zdający będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w internecie. Od 8:30 maturzyści będą mogli sprawdzić wyniki w systemie internetowym. Później przez cały dzień będą odbierać świadectwa dojrzałości w swoich szkołach. Wracają emocje z początku maja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. U mnie jest stres od początku czwartej klasy. To już jest taki wiele nieprzespanych nocy, wiele nauki, wiele wylanych łez. Ale może to też poskutkuje tak, że dostaniemy tam, gdzie sobie wymarzyliśmy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że aby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30% punktów. Z języka polskiego w zakresie podstawowym, z matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo należy przystąpić do jednego przedmiotu rozszerzonego. Od wyników matur zależy, na jakie uczelnie wyższe dostaną się zdający. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wyślą dodatkową pomoc militarną Ukrainie. W ubiegłym tygodniu Pentagon wstrzymał dostawy broni dla Kijowa. Prezydent Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany postawą Władimira Putina i jego niechęcią do zaprzestania działań militarnych, a zapowiedział wysłanie wsparcia Kijowowi. Wyślemy więcej broni. Musimy to zrobić, żeby mogli się bronić. Są bardzo mocno atakowani. Będziemy musieli wysłać więcej broni, głównie obronnej. Wkrótce będą pod jeszcze większym ostrzałem. Zbyt wielu ludzi ginie w tym chaosie. Wstrzymanie dostaw broni dla Ukrainy w ubiegłym tygodniu Biały Dom tłumaczył postawieniem na pierwszym miejscu interesów Ameryki. W kosmosie wszystko idzie zgodnie z planem. Sławosz Uznański-Wiśniewski, który od 12 dni jest na orbicie, wykonał już większość badań. Wczoraj wziął udział w wyjątkowej konferencji. Na żywo z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odpowiadał na pytania mediów, w tym dziennikarza Polskiego Radia Przemka Lisa. Pytał on astronautę o to, jak stan nieważkości wpływa na samopoczucia. Jakie dolegliwości dokuczają na orbicie i czy te ewentualne dolegliwości przeszkadzają w wykonywaniu obowiązków na ISS. Ja akurat nie miałem specjalnie dużych problemów z adaptacją, ale rzeczywiście to jest duży problem. Ja zacząłem pierwsze moje eksperymenty pierwszego dnia po dokowaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście wejście na początku, szczególnie głową w dół, gdzie trzeba było się obrócić i znaleźć przestrzenie, było trochę trudniejsze, ale tak naprawdę od pierwszych godzin mogłem zacząć pracować bezpośrednio nad tym, co sobie zaplanowaliśmy. Także jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy z tego powodu. Jak dotąd odpukać, wszystko idzie bez problemu. W najbliższych dniach mamy poznać datę powrotu polskiego astronauty na Ziemię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Ty na stojąco, to i ja na stojąco. Takie sportowe emocje. Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu. Brzmi pięknie. Polka w meczu 1-8 po niemrawym i sennym początku odpaliła rakietę i zaczęła grać tak, że młodsza Dunka Clara Tauson mogła jedynie rozkładać bezradnie ręce albo składać ręce do oklasków. Wynik 6-4, 6-1 dla Polki. A jakie wrażenia z kortu? Jeśli chodzi o to, jak się czułam na korcie, to dobrze. Po prostu na początku skoncentrowałam się na tym, żeby trochę jakość serwisu poprawić i właściwie miałam swoją robotę do wykonania, więc nie za bardzo jakby patrzyłam, co się dzieje po drugiej stronie siatki, no ale wiadomo, że skupiałam się po prostu na sobie i ja czułam się dobrze. Wczorajszy mecz z Trybun w Londynie śledziły siostry Agnieszka i Ula Radwańskie, a Iga w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Awans wywalczyły także Szwajcarka Bencic i Rosjanka Mirra Andrijewa. W turnieju panów niespodzianka i awans Włocha Koboliego odprawił Chorwata Cilicza. Dalej gra Nowak Dżokowicz, Serb, choć pierwszego seta z Australijczykiem Deminorem przegrał, to w trzech kolejnych był górą. Pokazał klasę i piękny tenis. Awans także Amerykanina Shiltona z piękną siostrą na trybunach, a także numer jeden światowego tenisa Jannik Sinner, walczący z bólem łokcia dwa pierwsze sety z Grigorem Dimitrowem, przegrał, ale w trzecim Bułgar nabawił się kontuzji i opuszczał kort zalany łzami. Dodam jeszcze, że z turnieju odpadł Jan Zieliński, wcześniej w deblu, wczoraj w mikście. Z Wysp do Szwajcarii, gdzie dzisiaj w drugim meczu Mistrzostw Europy kobiet zagra reprezentacja Polski. W pierwszym meczu Ewa Pajor i spółka 0-2 przegrały z Niemkami, dzisiaj mecz ze Szwedkami. Selekcjoner Lina Patalon, selekcjonerka, poprzez rozważanie o genetyce zdradzi taktykę na ten mecz. Jeśli mamy pewnego rodzaju DNA związane z tym, jacy jesteśmy, jak funkcjonujemy na co dzień, to absolutnie nie należy tego zmieniać, tylko brać to jako prezent nas, Polaków. Nikt nie musi uczyć kontratakować. Mamy to chyba w żyłach. To jest coś, co przychodzi nam bardzo naturalnie. Taka taktyka właśnie. Laga i husarki do przodu. Czy ta taktyka okaże się skuteczna? Okaże się wieczorem. Pierwszy gwizdek o 21:00, a we wczorajszych meczach Portugalia zremisowała z Włoszkami 1-1, a w innych spotkaniu grupy B pewne gry w ćwierćfinale Hiszpanki wygrały z Belgijkami 6-2. No i Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z Barceloną. Umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Niestety już wczoraj intensywne deszcze i burze z silnym wiatrem powodowały w Polsce zniszczenia, w południowej Polsce zwłaszcza, i niestety dziś pogoda znów będzie niebezpieczna. Co prawda na wschodzie kraju poranek jest słoneczny, chociażby tu przy Myśliwieckiej, ale to cisza przed burzą. Jeszcze przed południem deszczowe chmury pojawią się nad Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną, a także nad Pomorzem Zachodnim. Później padać będzie w centrum, na północy i na wschodzie. Najgroźniejsza sytuacja dziś szykuje się na zachodzie Mazowsza, w Łódzkiem i na Śląsku. Jeśli chodzi o temperaturę, to lato wciąż na Podlasiu, dziś tam prawie 30 stopni, a poza tym okolice 20 lub nawet kilkanaście, gdy będzie padać. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i pytamy dziś, czy w Polsce wzorem Holandii powinien być wprowadzony zakaz sprzedaży i używania fajerwerków. Zakaz fajerwerków byłby słuszny, ale w formie takiej, że wójtowie i burmistrzowie miast mają prawo do wyznaczenia miejsc publicznych, dużych placów w określonych terminach. Sprzedaż tam na miejscu, czyli sprzedaż miałaby być zakazana we wszystkich miejscach innych niż ten termin, w którym miałoby nastąpić użycie i miejsce użycia. Brzmi rozsądnie, ale... Ale jeszcze o jednym zapomnieliśmy. Ten chaos dla tych zwierząt jest niesamowicie bolący. O właśnie, chaos i hałas, które zabijają, mówiąc wprost, zwierzęta, to nawet na tych wyznaczonych placach byłby problem. Tu Trójka i audycja poranna. Anna Rygulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, a razem z nami Lola Young. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live? Lola Young. W Trójce Lola Young wystąpiła też podczas openera. Pewien pan M wybrał się specjalnie z powodu Loli Young do Gdyni. Jak było? A, pokazuje Michał Kowarski, że było znakomicie, znakomicie. Wspaniały koncert, także podczas openera, ale można Loli posłuchać także w Trójce i można też posłuchać państwa głosów w sprawie ewentualnego, bo dziś rozważamy zakaz fajerwerków. Mam takiego pieska, dokładnie Yorka. W wieku 8 lat nabyła takiej spazmatycznego strachu przed tymi wybuchami, że teraz jak nawet leci samolot odrzutowy, to po prostu podkula ogon i czasami ucieka. To było zwierzątko, które zawsze chodziło bez smyczy. Jestem obiema rękoma za tym, żeby zlikwidować również u nas możliwość używania petard, zwłaszcza, że mamy bardzo fajne zamienniki, czyli pokazy laserowe, pokazy dronowe i myślę, że trzeba iść w tym kierunku. I były tutaj co najmniej dwa poważne argumenty za zakazem fajerwerków.

Wygramy polen, ten polen, mecz. Polen. Trzymamy szwedzką tłumaczkę rodem ze sztucznej inteligencji za słowo, jednak o dobry wynik ze Szwedkami będzie niezwykle trudno. Wszak to drużyna, która ma świetne tradycje piłkarskie. To pierwsze mistrzynie Europy z 1984 roku, trzykrotne wicemistrzynie, wicemistrzynie świata z 2003, srebrne medalistki z igrzysk w Rio i Tokio, a i teraz należą do światowej czołówki. Nie powinno więc nikogo dziwić, że kobieca reprezentacja jest w Szwecji bardzo popularna, mówi Jacek Balon, znawca piłki kobiecej, w tym szwedzkiej. Ta reprezentacja kobieca ma swoich fanów i tutaj bym przywołał grupę Soft Hooligans. Zaprezentowali się dobrze tłumnie na meczu z Danią. W każdym większym mieście jest zawsze strefa kibica. Mecze są pokazywane w otwartej telewizji. Angelol po bolen, Angelol chyter! Za każdym razem jest duży szum wokół tej reprezentacji, gdy gra ona na dużym turnieju. Jest też piosenka zawsze oficjalna. Jest oczywiście, jest piosenka Winna Re, czyli Wygramy. Jest w wykonaniu szwedzkiego rapera Pettera, weterana sceny hip-hopowej w Szwecji, oraz wokalistki Louise Lennartsson. Myślałem, mamy piosenkę naszych pań na Euro? Nic się... Nie, przepraszam, żartuję oczywiście. Euro koko, też nie ma nic. Dobrze, Szwedki to światowa potęga i basta, mówi Weronika Morzejko, komentatorka TVP Sport. Mamy do czynienia z naprawdę mocną drużyną na światowym poziomie. Ma naprawdę dużą siłę rażenia, której powinniśmy się obawiać. Przede wszystkim Filipa Angeldal, środkowa pomocniczka, która jest mózgiem tego zespołu, kieruje grą. Johanna Rytting-Kanerit to jest bardzo szybka skrzydłowa. I myślę, że też Stina Blackstenius, napastniczka reprezentacji Szwecji. Tutaj będzie dużo zależało od przygotowania fizycznego. Takie drużyny jak Niemcy, jak Szwecja regularnie jeżdżą na takie turnieje i potrafią szybko się przestawić, grając w trybie co kilka dni. Polki są debiutantem na tym poziomie i tak naprawdę no, tylko Ewa Pajor, grając w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, jest doświadczona, jeżeli chodzi o grę w tak krótkim okresie. Może to będzie walka fizyczna, możemy być naprawdę o tym przekonani. Szwedki w pierwszym meczu walczyły z Dunkami, wygrały 1-0. Była mowa o najlepszych szwedzkich zawodniczkach, to teraz o trenerze i teraz też pytanie do Państwa, co moglibyśmy trenerowi Szwecji zaproponować. Proszę posłuchać, bo ma bardzo ciekawe hobby. Peter Gerardsson jest wielkim fanem muzyki. W takich rockowych, metalowych klimatach się obraca, ma imponującą kolekcję płyt. Jeżeli gdzieś jest ze Szwecją na turnieju, zawsze chodzi po sklepach muzycznych. Gdy gra z jakąś drużyną, pierwsze od czego zaczyna research, to muzyka, czyli po prostu najpopularniejszy zespół w kraju i sprawdza ich muzykę. Dopiero później przechodzi do swoich obowiązków trenerskich. To jaką muzykę rockową zaproponowalibyśmy trenerowi? Lady Punk. Ja strzelam w stronę Komy. To co w takim razie podpowiedzielibyśmy tak? Bo mi chodziło o mniej niż zero. A, wiesz, masz takie skojarzenia naprawdę. A chodziło mi o liczbę goli Szwedek. Oczywiście. Posłuchajmy jeszcze, co na temat reprezentacji Polski miał do powiedzenia jeszcze Peter Gerardsson. Jeśli chodzi o naszą obronę, to jest oczywiste, że musimy bardzo uważać na Ewę Pajor. Polska drużyna jest szczególnie groźna w kontrataku. Musimy trzymać się blisko siebie i ograniczać im pole działań. Nawet kiedy my będziemy w pobliżu ich pola karnego, to musimy mieć cały czas na oku Pajor. Pajoro. No i tak jest właśnie. Zobacz, w serwisie sportowym Nina Patalon mówiła, że mamy kontratak w DNA. Teraz Peter Gerardsson mówi to samo, czyli to się potwierdza. Tak, i to też tak wyglądało w meczu z Niemkami, bo miały Polki swoje szanse po kontratakach właśnie, zwłaszcza jedna szansa Ewy Pajor. Ach, nie mogę tego przeboleć, bo tam by było 1-1 i może niespodzianka. A może dzisiaj. Początek meczu w Lucernie o 21:00. I oczywiście będziemy o nim mówić także po południu. W popołudniowym zapraszamy Studio Euro. Tell me what am I to do? Don't tell me that it's over, Amy McDonald. Oby to nie było hasło wieczoru po meczu polskich piłkarek. Trzymamy kciuki, Polska-Szwecja o 21:00, a w porannym zapraszamy, rozważamy dziś temat zakazu fajerwerków. Emitując na przykład fajerwerki, moim zdaniem to jest bardziej przekonujący jest temat, powinien być emisja dwutlenku węgla, jest bardzo duża. I tutaj jest problem, bo emisja tyle dwutlenku węgla powinna być automatycznie zakazana. Jeśli dobrze liczę, to trzeci albo i czwarty poważny argument za zakazem. No wszystkiego w Polsce nie można zakazać, ale fajerwerki to powinny być puszczane w wyznaczonych miejscach. Na przykład mamy dużo rynków w miasteczkach czy w dużych miastach. W innych miejscach to jest nadużywane. Po prostu chodzi mi o nasze czworonogi. One taką traumę przeżywają. Zakazać nie można, tylko mówię, wyznaczone miejsca i wtedy będzie wszystko okej. Tylko trzeba by chyba znaleźć miejsca, w których nie przebywają też ptaki, bo i do nich się odnosiliśmy, do ich sytuacji dziś w porannym zapraszamy. Ale czasami upór wystarczy. Ja mieszkam w Łodzi, to jest taka słynna manufaktura na całą Polskę, chyba nie wiem dlaczego. I ja z nimi walczyłem przez kilka lat, pisałem na ich stronie, że mordercy sylwestrowych zwierząt. I wie pani, że nie wiem, czy to tylko ze mnie, ale przestali strzelać. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Lapko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Co to było? Lato biegało! Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. Ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 lat 0% i nawet w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w podwyższonej gotowości. Brygady położone w regionach zagrożonych podtopieniami czy powodzią wydały rozkazy żołnierzom o pilnym stawiennictwie. Do Polski zbliża się Nisz Genueński, który przyniesie nawalne opady deszczu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Resort nie podał przyczyn odwołania. Joanna Kopczyńska została powołana na to stanowisko 11 stycznia 2024 roku. Wody Polskie odpowiadają za gospodarkę wodną. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek prezydenta o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji kodeksu karnego, która wprowadza kary za mowę nienawiści. Według Andrzeja Dudy zaskarżone przepisy w nieuzasadniony sposób ingerują w konstytucyjną wolność słowa i swobodę wypowiedzi. Maturzyści jeszcze tego ranka poznają wyniki majowego egzaminu dojrzałości. A o 9:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Od rana zdający będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w internecie. Więcej informacji o 8:00. Do 8:00 jeszcze 29 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W ciągu 100 dni w Polsce przyjęto 125 zmian deregulacyjnych, ale zespół do spraw deregulacji jest gotowy do dalszych prac. Tym bardziej, że nie wszystkie ważne dla biznesu projekty udało się już przeprowadzić. Jak wyjaśnia przedsiębiorca Rafał Brzoska, chodzi na przykład o dostęp do szybkiego internetu, szybkiego i sprawnego sądownictwa czy o cyfryzację usług w urzędach. Prezes UOKiK-u postawił zarzuty Live Nation. Zakwestionował stosowane przez spółkę regulaminy, a chodzi m.in. o zakaz wnoszenia bagaży na organizowane przez nią koncerty. Konsumenci skarżą się, że przy wejściu na wydarzenia ich torebki i plecaki nagle uznawane są za bagaż, którego nie wolno wnosić. Jeśli chcą wejść, muszą zapłacić za depozyt, o czym często dowiadują się dopiero na miejscu. Dodatkowo Live Nation zastrzega sobie prawo do przejęcia rzeczy pozostawionych w depozycie, jeśli nie zostaną odebrane na czas. Potem mogą zostać zutylizowane, a konsument pozbawiony jest prawa do odszkodowania. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, brakuje też jasnej definicji bagażu, a regulaminy mogą się zmienić już po zakupie biletów. W sumie spółka usłyszała 6 zarzutów. Do niemieckiego sądu wpłynął pozew przeciwko Volkswagenowi złożony w imieniu 215 Polaków. Powództwo kolejnych kilkuset jest w przygotowaniu. To pokłosie afery Dieselgate, którą polskie sądy tak się zajmują od niemal dekady, że nic z tego nie wynika. Czytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu. Każdego dnia w Polsce znika co najmniej 10 sklepów. Jak informuje z kolei Rzeczpospolita, największe spadki dotyczą sklepów z odzieżą i obuwiem oraz drogerii. Przybywa z kolei warzywniaków, piekarni i punktów jubilerskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych wydłużył do 1 sierpnia czas na negocjacje umów handlowych. Początkowo miały się one zakończyć jutro. Na razie jednak USA zawarły tylko 2 umowy z Wielką Brytanią i z Wietnamem. Do 14 krajów Donald Trump skierował listy zapowiadające wprowadzenie wobec nich nowych stawek celnych od początku sierpnia. Na import z Korei Południowej i Japonii cło wyniesie 25%. A dolar dziś rano kosztuje u nas 3 zł. 62 grosze, euro 4,25. Właśnie zaczyna padać na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i zdaje się to początek działania niżu genueńskiego, który dziś i jutro ma przynieść nawalne opady deszczu. Na południu Polski możliwe będą podtopienia, gwałtownie mogą wzbierać rzeki. Dziś najbardziej zagrożone są Zachód Mazowsza, Łódzkie i Śląsk, bo to tam obowiązują alerty IMGW najwyższego 3 stopnia, ale ostrzegane są też inne rejony Polski. Czy to oznacza, że południe kraju czeka powtórka z września? Między innymi o to zapytam za kilka minut Grzegorza Walijewskiego z IMGW. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fades black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Bye. Janis and the Clementine. Dawno nie słyszałem. Miło, że redakcja muzyczna Trójki dba i o takie przypominajki. Witamy Grzegorza Walijewskiego, z którym się połączyliśmy. Grzegorza Walijewskiego z IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, podstawowe pytanie i najważniejsza kwestia, która dziś może budzić obawy. Czy w związku z niżem genueńskim i prognozowanymi na najbliższe dwa dni opadami może nas czekać powtórka z września ubiegłego roku? No muszę powiedzieć, że jak słyszymy ten niż genueński, to od razu właśnie nam się otwierają przypomnienia 2024 albo inne lata, kiedy mieliśmy powodzie, bo to właśnie te niże są za to odpowiedzialne. Natomiast jest jedna różnica. W zeszłym roku opady i prognozy od razu już mówiły, że będą rzędu 300-350, lokalnie do 400 i faktycznie tak się zadziało. W tym momencie te prognozy mówią między 150 a 200 mm. Także są na pewno niższe, ale to nie oznacza, że to nie będzie jakieś niebezpieczeństwo, stąd wydano ostrzeżenia nawet trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i ten deszcz rozpoczęliśmy dzisiaj wieczorem. No tak, już dziś od rana zaczyna padać na Dolnym Śląsku. Najpoważniejsza sytuacja ma być raczej w centralnym pasie Mazowsze, Łódzkie, Śląsk. 150-200 mm to i tak jest więcej niż w ciągu kilku dni powinno padać, czy nawet kilku tygodni. Dokładnie tak. Dla centralnej Polski to jest prawie, no albo nawet w niektórych miejscach 200% normy. Dla południowej części kraju to jest mniej więcej 150%, bo wiadomo, że na południu jest nieco więcej opadu. Ale niemniej jednak trzeba pamiętać, że to spadnie w krótkim czasie, bo te ostrzeżenia, które są wydane, to od dziś godzin wieczornych do czwartku, do godzin porannych, z tym, że one mogą być jeszcze przedłużane. No i w tych właściwie dwóch dobach tak duży opad może również powodować zagrożenie powodziowe, bo jednak no to jest intensywny deszcz. To jest taki deszcz, który będzie ciągły, nawalny, powodujący właśnie, że w rzekach szybko woda będzie wzbierać, szczególnie w tych ciekach mniejszych. No ale jednocześnie pamiętajmy, że mamy suszę i gleba jest przesuszona, więc tym bardziej będzie szybszy spływ od razu do rzeki. Także proszę tutaj się przygotować. Jest jeszcze trochę czasu i osoby, które mieszkają nad rzekami, które mieszkają blisko takich miejsc, gdzie zawsze wiedzą, że po intensywnym deszczu jest jakieś zalanie, no to jest jeszcze ten właśnie czas, żeby się przygotować. A w których rejonach Polski trzeba się przygotować najpilniej na te najbliższe dwa dni? Te pierwsze opady będą bardziej w centralnej części kraju, to będzie ta pierwsza część nocy, a już ta druga część nocy to dotrą one właśnie na południe, czyli Opolszczyzna, Śląsk, Małopolska, szczególnie zachodnia część, ale również województwo świętokrzyskie, łódzkie, no i część właśnie Mazowsza. Więc no tutaj będzie największy opad, ale nie oznacza, że pozostała część kraju bez opadu. Szczególnie tutaj Polska wschodnia, południowo-wschodnia, czyli Podkarpacie, Lubelszczyzna, wschodnia część Mazowsza, no tu te opady również będą dosyć niebezpieczne. Więc proszę też spoglądać na aktualne prognozy o ostrzeżeniach, na komunikaty, które są wysyłane przez IMGW, ale też te inne informacje, które na przykład są przesłane przez RCB. Bardzo proszę tego nie ignorować. Tak, to są bardzo ważne informacje i zachęcamy do tego, by je śledzić, zwłaszcza na terenach zagrożonych. A co z miejscami, które ucierpiały we wrześniu najmocniej, czyli Dolny Śląsk, okolice Lądka, Kłodzka, tam oczywiście także Opolszczyzna bardzo ucierpiała. No to zdecydowanie mniejsze opady, szczególnie Dolny Śląsk. Opolszczyzna Wschodnia, tutaj znowu te opady rzędu właśnie do około 100-150 mm może spaść, więc ta wschodnia Opolszczyzna niestety może być znowu niebezpiecznie. No, z jednej strony te prognozy są bardzo takie niepokojące, prawda? Duże wartości i cały czas mówimy o tym zagrożeniu powodziowym, więc no, tym bardziej powinniśmy być w dobie zmieniającego się klimatu, kiedy przechodzimy z suszy, z jednego kataklizmu na drugi, czyli powódź, no bardzo uważni, więc mimo wszystko zaglądajmy na radary aktualne, na mapy pogodowe, no i wtedy też odpowiednio reagujmy. Zachęcał do tego Grzegorz Walijewski z IMGW. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. W trójce. Za kwadrans niecały już, godzina 8, 13 po 8, rozmowa polityczna bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050, więc Renato, dzień dobry. Dzień dobry. Domyślam się, że afera, aferka, nocne spotkanie to będzie temat numer jeden. Tak, ale mam dla ciebie zagadkę dzisiaj. Mam dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Kto to powiedział? Szymon Hołownia? No właśnie. Który sam nocne schadzki. Co takiego się wydarzyło urządza, między jednym cytatem, a wczorajszą konferencją, na której Szymon Hołownia się tłumaczył z nocnej schadzki z Jarosławem Kaczyńskim. Tego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć od pana wicemarszałka Senatu. I to o 8.13. Serdecznie zapraszam.

Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty...